Πέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τηλεθεατρίες, τηλεθεατές, από όποιον μας ακούτε, είναι πολλά τα κονσέρβα. Αν βρίσκετε κάτι καλύτερο να κάνετε 5-6 από το να ακούτε Φάρμα των Ζώων και The Press Project, ή αν λέτε ότι δουλεύετε. Που πολύ δύσκολο να βρεις κάτι καλύτερο να κάνεις, εκτός αν έχετε ένα πολύ αυταρχικό αφεντικό που δεν σας αφήνει να κάνετε αυτό που πρέπει κανονικά ο άνθρωπος να κάνει 5 με 6 το απόγευμα, αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνουμε 5 με 6 το απόγευμα, δηλαδή να παρακολουθείτε την Φάρμα των Ζώων. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τον ρωσικό δάκτυλο. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι στα ρώσικα. Έχουμε μια συμφωνία γι' αυτό με την ρωσική πρεσβεία. Θα κάνουμε ένα κομμάτι της εκπομπής στα ελληνικά, ένα στα ρωσικά. Είναι μια μικρή υποχρέωση που έχουμε αναλάβει απέναντι στην πρεσβεία. Ελπίζουμε να υπάρχει κατανόηση γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος που μας παρακολουθεί είναι εξοικειωμένος με τη ρωσική γλώσσα. Και ελπίζουμε σιγά σιγά όλη η γη να γίνει κόκκινη, όλοι να μιλάνε ρώσικα στην χώρα μας, η πρεσβεία να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Τι άλλο, Θάνο? Σου φαίνονται επαρκώς ψύχρεμα και συγκρατημένα αυτά που λέω? Ή πάρα πολύ, ναι. Γιατί σίγουρα συμβαίνει κάτι το οποίο έχει μία δόση, μπορείς να το πάρεις στην πλάκα γιατί δεν φοβάσαι τίποτα, και έχει μία σοβαρή απάντηση στην οποία θα σχολιάσουμε και διάφορα σοβαρά πραγματάκια προς τους οχτρούς. Λίγο αργότερα. Υπήρχε μια ανάρτηση του. Υπήρχε μια δημοσιογραφία. Θα σχολιάσουμε αυτή την υπόθεση, τη ρωσική προπαγάνδα που κάνουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, γιατί σήμερα είχε δίκη των δολοφόνων του Ζακ. Και ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα για την δίκη. Ήταν οι απολογίες των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Σχεδόν όλων των κατηγορουμένων. Δηλαδή, κατέθεσε ο Κοσμηματοπόλης, κατέθεσε ο Μεσίτης, ο Χορταριάς και οι δύο αστυνομικοί. Δηλαδή, σιγά σιγά πάμε τώρα μέσα στις επόμενες συναντήσεις, ολοκληρώνονται οι απολογίες των κατηγορουμένων, έχουμε εισαγγελική πρόταση και μετά τις αγορεύσεις. Οπότε βαδίζουμε στην τελική ευθεία της δίκης. Σήμερα έχω μισογράψει το κείμενο, θα το γράψω. Ή σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί θα βγει το κείμενο. Ήταν μια μέρα που κοίταζες γύρω σου και έβλεπες γόνατα να τρεμοπαίζουν από τα νεύρα, βλέπες δακρυσμένα μάτια, ακούγες γέλια. Ήταν όλα αυτά μαζί. Γιατί υπάρχει κάτι που το έλεγε η δασκάλα μου στο θέατρο αυτό, το έλεγε η Κίτη Αρσένη. Μου έλεγε ότι δεν έχω πέσει ποτέ έξω σε σχέση με το χαρακτήρα του ανθρώπου που είναι πάνω στη σκηνή. Ότι όπως και αν παίζει ο άλλος και ακόμη και στον καλό ηθοποιό, δεν έχω ποτέ κάνει λάθος, πάντα φαίνεται ο χαρακτήρας. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν το είπε. Αυτό πιστεύω ότι ισχύει και για τα δικαστήρια. Δηλαδή ότι όπως και αν δασκαλέψεις αυτούς τους ανθρώπους να πούν και να ξαναπούν πόσο λυπούνται, πόσο συλληπούνται την οικογένεια. Ο άνθρωπος που είναι ικανός να διαπράξει το έγκλημα που είδαμε να καταγράφεται στην κάμερα, ο άνθρωπος που είναι ικανός να πατήσει κάτω το κεφάλι ενός ανυπεράσπιστου ανθρώπου, προσπαθήσει να προσποιηθεί ότι υπάρχει μια άλλη πλευρά, κάποιο δίκιο, όλα αυτά που ακούστηκαν και που θα προσπαθήσω όσο πιο συνοπτικά μπορώ να σας τα μεταφέρω, πάντα θα ξεπροβάλλει από κάτω η εικόνα του πραγματικού προσώπου. Αυτού που μπόρεσε να διαπράξει αυτό το έγκλημα, με άλλα λόγια. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Ήταν μια ερώτηση που σιγά σιγά μία εκ των ενόρκων έκανε ερωτήσεις οι οποίες και είχαν ως αποτέλεσμα να εξαγριωθεί η πλευρά των συνηγόρων. Τα λέμε να εξαγριωθεί, πάλι είχαμε ένα επεισόδιο, ένταση, να της γίνει η σύσταση από το δικαστήριο, να διατυπώνει πιο ουδέτερα, διαφορετικά αυτό θα συνιστά λόγω εξαίρεσης. Πώς δεν είχαμε πάλι το δικηγόρο να ζητάει να σταυρωθεί, να μαστιγωθεί, να φυλακιστεί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αυτό γιατί πιάνω λίγο από το τέλος και θα πάμε μετά σιγά σιγά στο τι είπε ο καθένας τους. Ρώτησε κάποια στιγμή το πολύ απλό, έναν από τους αστυνομικούς που κατέθεται. Εσείς είχατε μια ενημέρωση Ε52 που είναι ο κωδικός για την ληστεία. Φτάνετε εκεί πέρα, φαντάζομαι ότι με την κρίση και την εμπειρία που έχετε, όταν φτάνετε εκεί θα ζυγίζετε και αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι, λέει και αυτός. Όταν φτάσατε εκεί, ποιος θα λέγατε ότι ήταν το θύμα? Ποιος θα ήταν, ρε παιδιά, το θύμα? Οπότε υποχρεώνεται και αυτός να το πει ότι, μα προφανώς ένας άνθρωπος ήταν χτυπημένος όταν φτάσανε εκεί. Μόνο ο Ζακ ήταν χτυπημένος. Ό,τι και να... Δοκιμάσουμε. Λοιπόν, που είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, θα σταθώ πρώτα πριν πάρω σημείο προς σημείο την κατάθεση, θα σταθώ σε κάτι που μου φάνηκε πάρα πολύ σοκαριστικό την ώρα που το έλεγε. Τον ακούω να τον ρωτούν, έκλεψε κάτι ο Ζακ, και απαντά μονολεκτικά όχι. Λοιπόν, τον ρωτούν αν έκλεψε κάτι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος και απαντά ότι όχι, δεν έχει κλέψει. Οπότε επιστρέφει σε όλες αυτές τις αφηγήσεις όλων αυτών των αγορεύσεων που έχουν προηγηθεί, όπου δεν έχει σταματήσει ποτέ να αναφέρεται ο Ζάκος ως ληστής, και λες, γιατί τόσο καιρό πρέπει εμείς να ακούμε όλων αυτών τον συκοφαντικό λόγο της υπεράσπισης για τον Ζακ, και μαζί να ακούει και η οικογένειά του αυτές τις συκοφαντίες που απευθύνονται προς το νεκρό παιδί τους, την ώρα που ο άνθρωπος που έχει αυτό το κατάστημα λέει ότι δεν εκλάπει τίποτε. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό? Ότι χρειάζεται να αναποδογυρίσουν την πραγματικότητα προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν ότι υπήρχε κάποιος λόγος σε αυτό που έγινε. Και βεβαίως περνάμε μετά στο επόμενο κομμάτι, που είναι ο κίνδυνος για την ληστεία. Αυτό το ρώτησε η πρόεδρος και σε έναν από τους αστυνομικούς. Τον ρωτάει, όταν φτάσατε εκεί, ήταν κανείς μέσα στο κατάστημα? Όχι. Εφόσον δεν ήταν κάποιος άλλος μέσα στο κατάστημα εκτός από τον Ζακ, αυτό κατά την άποψή σας περιγράφεται νομικά ως ληστεία? Όχι, λέει αυτός. Πώς θα το περιγράφατε νομικά? Ως διάρρηξη, λέει αυτός. Λοιπόν, ξεκινάει ο Δημόπουλος, αφηγείται εκεί πέρα ότι πλησιάζει, ρωτάνε για την... Ρωτάει αν έχουν ειδοποιήσει την αστυνομία όταν του λένε ότι κάποιος έχει μπει μέσα στο μαγαζί. Το βλέπει εκεί πέρα να πιάνει τον πυροσβεστήρα, τα σπάει. Ρωτάει η πρόεδρος γιατί την κάνατε αυτή την κίνηση με την πέτρα. Λέει για να τον φοβερήσω να σταματήσει να σπάει το μαγαζί. Ρωτάει μια φορά τον κλωτσίσατε. Λέει 2-3 γιατί είχα πάθει σοκ. Γιατί? Για να σταματήσει να σπάει το μαγαζί. Δεν είχα διάθεση να τον σκοτώσω. Λέει το φοβερό ότι δεν είχε πάρει τίποτε από μέσα. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, επειδή εδώ πέρα παίζουμε πάρα πολύ με το κομμάτι όλο αυτό της ιδιοκτησίας, το οποίο είχε φανεί ήδη από την κατάθεση του γιού του, ρωτάει για τα ασφάλιστρα, πώς και δεν ήταν ασφαλισμένο το μαγαζί. Λέει, αυτός είχε γίνει απόπειρα το 2008 με τα γεγονότα που είχαμε θύματα, είχε γίνει πιάτσικο. Και λέει για τον Ζαχαρία ότι είχε πάρει πολύ μεγάλη φόρα για να μπει μέσα, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρουμε πώς μπήκε ο Κωστόπουλος στο μαγαζί. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ο άλλος λέει ότι έφευγε και άφηνε το μαγαζί με έναν μαγνήτη. Δηλαδή, ότι η πόρτα αν την έσπροχνες άνοιγε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του Κοσμοτοπόλη για το τι συνέβη εκεί πέρα. Λοιπόν, και όπως περιγράφει το τι γινότανε. Το ρωτάει η πρόεδρος. Υπήρχε κόσμος που έλεγε να σταματήσετε να τον χτυπάτε. Λέει, εντάξει. Είναι πολλά επεισόδια τέτοια. Συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί κάποιον που κλέβει και πάντα υπάρχουν κάποιοι να πούν τι το χτυπάτε, αλλά δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει κάνει κάτι σοβαρό. Και να ρωτιέσαι τι είναι αυτό το σοβαρό που έχει κάνει ο Κωστόπουλος στην προκειμένη περίπτωση. Τι είναι αυτό που είχε κάνει ο Ζακ. Λοιπόν, έλεγε ότι έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία 3,5 χρόνια φοβερά πράγματα, είχε πάθει τρομερό σοκ, είμαι απογοητευμένος από τη ζωή, από αυτά τα γεγονότα, πάρα πολύ, από αυτή την κατάσταση. Το ρωτάει λοιπόν διευκρινιστικά σε τι αναφέρεται και λέει να μου κάνουν ρυφηφή για την προηγούμενη φορά που είχε γίνει αυτό. Όταν τον ρώτησαν αν θα γύρναγε το χρόνο πίσω, τι θα έκανε, δεν είπε μόνο ότι θα τα ξανά έκανε, ήταν μπλεγμένο, είπε και ναι και όχι. Είπε και ότι θα μπορούσε, ότι θα τον άφηνε. Είπε και ότι θα το έκανε ακριβώς όπως το έκανε. Υπάρχει η φοβερή ιστορία με το μαχαίρι. Το μαχαίρι έχει αναχθεί σε ένα κεντρικό στοιχείο της υπεράσπισης, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλα εξαρτώνται από το ότι ο Κοσμηματοπόλης και ο Μεσίτης ήταν αμυνόμενοι απέναντι στο μαχαίρι του Ζακ. Οπότε το μαχαίρι αυτό, όπως ξέρετε, εμείς δεν το έχουμε δει. Δηλαδή υπάρχει στην μαρτυρία του Κοτσίδα το μαχαίρι, αλλά αργότερα. Το μαχαίρι το έχει πάρει από το χέρι του Χορταριά, συγγνώμη, από το χέρι του Ζακ, ο Χορταριάς. Υποτίθεται ότι αυτός τον έχει αφοπλίσει. Τώρα βεβαίως μας λέει ότι ο συγκατηγορούμενος του, ο Χορταριάς, αφού αφόπλισε τον Ζακ, βγαίνοντας και αφού το πήρε, λέει, μου χτύπησε την πλάτη και το μαχαίρι που το πέταξα μου είπε «έχει δακτυλικά αποτυπώματα δικά μου». Του λέει η πρόεδρος, «καλά». Εκείνη την ώρα αυτό σας έκαιγε, δηλαδή να συζητήσετε ότι έχει αποτυπώματα δικά του το μαχαίρι, είναι κάπως τεχνικό αυτό. Η αστυνομική πλευρά, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι, λέει, εντάξει, το δικαιολόγησε μετά και ο Χορταριάς, λέει, επειδή σας άκουσα που ρωτήσατε, να το πω. Ήξερα ότι αυτό θα το παραλάβει μετά η σήμανση, θα είναι ανάμεσα στα πιστήρια, οπότε είπα να ενημερώσω ότι θα έχει δικά μου δακτυλικά αποτυπώματα. Και αυτό το ρώτησε η ίδια ένορκος. Λέει, δηλαδή, το μαχαίρι αυτό έχει αίματα από τον Ζακ, ναι. Και πώς και δεν έχει τα δακτυλικά αποτυπώματά του. Λέει, δεν ξέρω, λέει ο αστυνομικός αργότερα το απαντά αυτό, λέει, μπορεί να έχει πολλά επάνω. Του λέει η πρόεδρος, αν είχε πολλά επάνω. Και οι ερωτήσεις είναι μόνο από την πρόεδρο, είναι μόνο από την έδρα σε αυτή τη φάση οι ερωτήσεις. Δεν θέτουν ερωτήσεις προς τους κατηγορούμενους οι δικηγόροι. Και λέει η πρόεδρος, αν ήταν πολλά αποτυπώματα επάνω, θα έλεγε μεικτά, θα το δω παρακάτω ποια είναι η ακριβής διατύπωση ή ορφανά. Θα φαινόταν δηλαδή ότι δεν είναι δακτυλικά αποτυπώματα του Ζακ, αλλά θα λεγόταν αυτό. Αυτό δεν είχε καθόλου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι σαν να έχουν σβηστεί τα δακτυλικά αποτυπώματα από το μαχαίρι. Μιλώντας τώρα ο Δημόπουλος, ο Κοσμηματοπόλης, λέει, αν έβγαινε με το μαχαίρι στα χέρια του, τι θα έκανε. Γιατί και αυτός, όπως και ο Μεσίτης αργότερα, ισχυρίζονται ότι προστάτευσαν τον κόσμο που ήταν εκεί από τον δολοφόνο Ζακ. Αυτό είναι το επιχείρημα. Το μαχαίρι αυτό που ξαναλέω ότι εμείς δεν το έχουμε δει. Υποτίθεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης το εντοπίζονται με πολύ μεγάλη σιγουριά στο βίντεο, σε μια αντανάκλαση που υπάρχει κάποια στιγμή. Στην πραγματικότητα τρεχαγύρευε τώρα που ήταν αυτό το μαχαίρι. Βλέπουμε τον Ζακ να κρατάει τον πυροσβεστήρα. Δεν έχει υπάρξει κάποια στιγμή κατά την οποία ο Ζακ να απειλεί κάποιον με μαχαίρι. Τώρα πώς βρέθηκε εκεί, τι έγινε, ποιο ήταν αυτό το μαχαίρι, αν είναι πράγματι το μαχαίρι αυτό από την ταβέρνα στην οποία έτρωγε ο Χορταριάς, δεν. Να τα δούμε αυτά. Εδώ που έχουμε φτάσει, να δούμε τι θα αποδεχθεί το δικαστήριο. Λοιπόν, το ρωτάει, όπως σας έλεγα πριν, αν θα αντιδρούσατε διαφορετικά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να απαντήσω. Αισθανόσασταν ευάλωτος, πάντα υπάρχει ο φόβος. Λέω, όταν έχεις ένα τέτοιο μαγαζί, πώς νιώσατε? Ένιωσα πολύ, πολύ άσχημα, απίστευτο συνέστημα. Παρόλα αυτά, ήταν ένα από τα σημεία στα οποία παγιδεύτηκε μιλώντας για την προηγούμενη ληστεία. Για τη ληστεία που είχε γίνει στο παρελθόν ο Κοσμοτοπόλης, γιατί τον ρωτούν, μια ένορκος. Ήταν πολύ οδυνηρό αυτό, ναι, και άρα λάβατε κάποια μέτρα, ήταν ο συναγερμός. Ναι, υπήρχε κάμερα, όχι, δεν σκεφτήκατε να πάρετε κάμερα, όχι, ποια είναι η λογική να μην υπάρχουν, όλα τα καταστήματα έχουν, δεν υπήρχε. Έχετε ξαναχτυπήσει άνθρωπο, όχι. Το αν έχει ξαναχτυπήσει άνθρωπο είναι κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει κάποια σημασία. Ο γιος του τον παρουσίασε ως τον πιο φιλήσυχο άνθρωπο που έχει συναντήσει ποτέ. Παρόλα αυτά, εμείς τον ακούσαμε να λέει ότι την προηγούμενη φορά οι τρεις που είχαν έρθει εκεί πέρα για να κλέψουν φύγανε κλωτσιδών. Μπορεί να είναι και σχήμα λόγου το κλωτσιδών, αλλά αν δεν είναι σχήμα λόγου το κλωτσιδών, η αλήθεια είναι ότι αν έχεις πατήσει έναν άνθρωπο στο κεφάλι και μετά έχει πεθάνει, δεν θα πεις ότι είσαι πολύ άσχημα ψυχολογικά γιατί όλο σου κλέβουν το μαγαζί. Μάλλον θα υπερτερείς τη σκέψη σου ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Και δεν λέω ότι χάθηκε μόνο από τον Κοσμοτοπόλη. Εδώ προφανώς υπήρξε ένας συνδυασμός όλης της βαρβαρότητας με την οποία αντιμετώπισαν τον Ζακ, όλοι με τη σειρά. Από τον Κοσμοτοπόλη, τον Χορταριά, τους αστυνομικούς. Νομίζω ότι ούτε οι διασώστες μπορούν να φύγουν από το κάδρο των ευθυνών. Λοιπόν, ο δικηγόρος του ζητάει... Διημών είναι η διατύπωση, μέσω της Προέδρου να τεθεί μια ερώτηση στον Δημόπουλο, να τον ρωτήσει για την κατάσταση της υγείας του, γιατί αυτός ξεχνάει να αναφερθεί στο ότι υποφέρει πάρα πολύ ο ίδιος και είναι πολύ άσχημα η κατάσταση της υγείας του, οπότε χρειάζεται να του το θυμίσουν και να πούν πες και για την κατάσταση της υγείας σου. Οπότε του το θυμίζουν και λέει για την κατάσταση ότι έχει κατάθλιψη, έχω εφιάλτες, λέει, να φεύγει ένας άνθρωπος, κρίμα, κρίμα. Και μετά λέει το εξής. Μα να διακινδυνεύσει τη ζωή του να μπει στο μαγαζί, να κοπεί. Να διακινδυνεύει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι φοβερό το μυαλό ενός ανθρώπου να μπουκάρει σε ένα μαγαζί. Και να ρωτιέσαι, ο άλλος τι διακινδύνεψε ακριβώς? Ο κίνδυνος που αντιμετώπισε ο Ζακ ήταν ότι ήρθε αντιμέτωπος με εσένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε δεν μπορείς να πεις ακριβώς ότι αναρωτιέσαι πόσο ο άλλος θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Κοσμοτοπόλης έθεσε τη ζωή του Ζακ σε κίνδυνο, χτυπώντας τον, πατώντας του το κεφάλι κάτω. Και μετά βεβαίως προσπαθώντας να δικαιολογήσει όλα αυτά ο Κοσμοτοπόλης, ξαναλέει αυτά που έχουμε ακούσει τόσες φορές μέσα στη δίκη, όταν έχει πάθει τέτοια ζημιά, λέει, μπουκάρει ένας και απειλεί, σου λέει δώσε μου γιατί σε μαχαιρώνω. Βεβαίως εδώ πέρα το λογικό είναι να ρωτήσει κανείς ποιος το είπε το δώσε μου γιατί θα σε μαχαιρώσω. Του είπε κάποιος δώσε μου τα λεφτά σου γιατί θα σε μαχαιρώσω? Δεν νομίζω, θα το είχαμε ακούσει. Επίσης θα είχε κάτι πάρει αυτός ο άνθρωπος. Εκτός αν λέμε ότι τα άδειαζε εκείνη την ώρα. Τι ακριβώς λέμε? Είναι ένας ληστής που δεν λίστεψε, ήταν μόνος του εκεί πέρα, δεν απειλήθηκε κανείς. Δεν βρέθηκαν κλοπημαία πάνω του. Δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στην ταμιακή μηχανή. Τι εξακολουθούμε να λέμε? Λοιπόν, παρόλα αυτά εξακολουθούμε να τα λέμε αυτά. Και μετά έρχεται η σειρά του Χορταριά, ο οποίος Ξεκινάει να λέει πόσα χρόνια, όπως κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξεκινάει, μιλάει για τη δουλειά του, λέει ότι είχε τελειώσει μια σχολή κλωστοϊφαντουργίας, είχε μια μικρή βιοτεχνία πλεκτών με τον αδερφό του. Μετά την αφήσανε, δεν πήγε καλά οικονομικά, άνοιξε το μεσητικό στην Γλάδστονος. Είναι εκεί που ήταν 20 χρόνια δίπλα στον Δημόπουλο, αλλά δεν γνωρίζονταν. Είχαν διπλανά μαγαζιά, αλλά γνωρίζονταν μόνο εξ όψεως. Και απλώς ο Μεσίτης, την ώρα που έτρωγε στην ταβέρνα, σηκώθηκε από την ταβέρνα και πήγε και κλώτσαγε έναν άνθρωπο που είχε μπει σε ένα άλλο μαγαζί. Ο Χορταριάς ξεκίνησε λέγοντας ότι υπήρξε μια εκστρατεία συκοφαντική εναντίον του. Αρνείται την κατηγορία, δηλώνει αθώος. Είναι λυπηρό βεβαίως ότι πέθανε αυτός ο άνθρωπος, αλλά πέθανε επειδή, όπως προκύπτει, υπάρχουν εσφαλμένες παραδοχές στην ιατροδικαστική έκθεση και ο Ζακ είχε προβλήματα υγείας. Ήταν, λέει, σε κατάσταση αλόφρονα και εκεί ξεκινάμε την τρέλα του. Τι ισχυρίστηκε ο Χορταριάς ότι συνέβη, τι ισχυρίστηκε ότι έκανε, ότι επιδίωξε. Που είναι πολύ δύσκολο τώρα να πάρεις στα σοβαρά τη δήλωση ενός ανθρώπου που λέει, όταν έβγαλε το κεφάλι του προς τα έξω και ήρθε σε επαφή, σταμάτησα, τον πιάνω από τον ώμο, τον τραβάω έξω, του δεσμεύω τον καρπό, του ανοίγει τα δάχτυλα για να του πάρει, το μαχαίρι, και η αφήγηση του Χορταριά είναι ότι ο Κωστόπουλος πλησίαζε, ερχόταν σε επαφή με το πόδι του, που είναι ένας ιδιότυπος τρόπος για να περιγράψεις την κλωτσιά. Ισχυρίστηκε σε κάποια σημεία ότι κλώτσαγε για να σπάσει το τζάμι, για να μπορέσει να βγει ο Κωστόπουλος, να βγει ο Ζακ χωρίς να τραυματιστεί. Τον ρωτούσε, δεύτερη ενορκώς αυτή τη φορά, μα αφού εσείς υποτίθετε ότι θέλατε να τον κρατήσετε μέσα στο μαγαζί για να μπορέσει να τον συλλάβει η αστυνομία, γιατί πιστεύατε ότι έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα. Τι λογική έχει να χτυπάτε προκειμένου να ανοίξει κι άλλο η τζαμαρία για να περάσει? Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς τώρα να βγάλει άκρη με αυτούς τους ισχυρισμούς, με δεδομένο ότι, εντάξει, στον άνθρωπο που λέει ότι ήρθε σε επαφή με το πόδι μου ο Ζακ και ότι εγώ χτύπαγα στον αέρα και μετά ότι χτύπαγα για να ανοίξει εκεί πέρα για να μην κοπεί, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα να προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Εξού και ξαναθυμίζω ότι ο δικηγόρος, ο συνήγορος του υπεράσπισης του Χορταριά είναι ο Φίλος, που είναι αυτός που κυρίως ανακοινεί σε κάθε δικάσιμο, σε κάθε φορά επανέρχεται στο πολιτικό και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ και δώσ' του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέθεσε ο καθηγητής και που ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά τα τραπεζάκια στη Λούκα, στη Μαρία τη Λούκα, τη δημοσιογράφα, αυτά τα επιχειρήματα είναι για τα τραπεζάκια ακριβώς, στις σχολές. Ακριβώς, ναι. Μονίμως να δείξει ότι είναι μια πολιτική δίκη, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο το επικαλέστηκε και ο κατηγορούμενος σήμερα. Συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, λέει, από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και με πρόσβαση σε μέσα ενημέρωση, ξεκίνησε μια προπαγάνδα διαστρέβλωσης, προσπάθεια να στηθεί ένα αφήγημα άσχετο με τα πραγματικά περιστατικά, να προσδώσει σε μένα χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Τώρα, όταν αρχίσει να εξηγεί ποια είναι η προσωπικότητά του, είναι το κομμάτι που προκαλεί ένα πολύ πικρό γέλιο, πάρα πολύ πικρό με δεδομένες τις συνθήκες, αλλά εντάξει, έχουμε μάθει να γελάμε μέσα σε πικρές συνθήκες, γιατί ήταν ο Χορταριάς ο οποίος ισχυριζόταν ότι το έκανε όλο αυτό προκειμένου να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο και ότι είναι ένα στοιχείο αυτό που υφίσταται στην προσωπικότητά του. Έτσι το περιέγραψε, έτσι είμαι εγώ. Είπε την Αρλούμπα ότι ετοιμαζόταν να κάνει κακό στον εαυτό του ο Ζακ, οπότε ένας άνθρωπος που κάνει κακό στον ίδιο τον εαυτό, πως δεν θα κάνει κακό σε άλλους. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν πάει έτσι, ή στον εαυτό του ή σε άλλους. Τον κοίταξα στα μάτια, μου έκανε εντύπωση ότι το βλέμμα του ήταν σαν να μην έχει ενσυναίσθηση. Εδώ μάλλον πρόκειται για εσφαλμένη χρήση της λέξης, αλλά είναι μια λέξη που θα έκανε πάρα πολύ καλό στον Χορταριά να μάθει να την χρησιμοποιεί, γιατί αυτό που κυρίως καταλαβαίνουμε και που περισσότερο σοκάρει στις απολογίες των κατηγορουμένων είναι η απόλυτη αδιαφορία για την αξία της ζωής που χάθηκε. Αυτό νομίζω ότι διαπερνά όλη την διαδικασία. Λοιπόν, δεν ήθελα να πάθει κακό. Ήταν περιορισμένο το άνοιγμα της τζαμαρίας. Κλώτσα την τζαμαρία για να μην υπάρξει τραυματισμός. Εγώ κλώτσαγα τα τζάμια για να μην τραυματιστεί στην προσπάθειά του να βγει. Και είπε μετά το φοβερό: ήρθε σε επαφή με το πόδι μου, και με το που ήρθε σε επαφή με το πόδι μου, δεν έκανα κάτι άλλο. Και λέει: το ένστικτό μου είναι να προστατεύσω τον συνάνθρωπό μου. Αυτό υφίσταται στον χαρακτήρα μου. Νομίζω ότι αυτό που κεντρίζει το σχολιασμό είναι το ήρθε σε επαφή με το πόδι μου, που είναι ένας αρκετά εύσχυμος τρόπος να πεις τον κλωτσούσα. Δηλαδή ναι. Αυτό μας θυμίζει... Ναι, χτύπαγε τη γροθιά μου με τη μύτη του. Ναι, ναι, απολογίες αστυνομικών και χτυπούσαν τα κεφάλια του στο δόστρωμα και έπεσε στη ζαρντινιέρα και τέτοια. Αυτού το επίπεδο είναι. Αυτού το επίπεδο είναι. Δηλαδή δεν λέγεται η φράση «ήρθε σε επαφή με το πόδι μου», δεν μπορείς να το πεις αυτό. Το ρωτάει η έδρα γιατί αναμίχθηκε. Λέει: πιστεύω ότι αν μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου, αν κινδυνεύει, πρέπει να το κάνεις. Είναι κοινωνική ευθύνη. Εγώ δεν είχα ιδιωτελές κίνητρο. Λέει για το ένστικτο. Όχι, λέει. Δεν ήταν μόνο το ένστικτο. Και η λογική του το έλεγε αυτό. Γιατί η πρώτη σκέψη ήταν να απομακρυνθεί, αλλά η δεύτερη σκέψη ήταν ότι πήγε να προστατεύσει τους συνανθρώπους του που ήταν εκεί πέρα και που μπορεί να τους μαχαίρωνε ο Ζακ. Τον ρωτούν πώς και δεν έφυγε, που είναι ένας πολύ απλός τρόπος για να αμυνθείς όταν κανείς δεν σε έχει υποχρεώσει να βρεθείς εκεί πέρα. Και λέει ότι αυτές είναι οι τρεις εκδοχές, να φύγεις, να παγώσεις ή να πολεμήσεις. Στη συνέχεια, ότι συζητώντας έξω από το δικαστήριο, έμαθα ότι είναι μια στερεότυπη διατύπωση αυτή. Αλλά, ξέρετε, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά μπροστά στο πραγματικό γεγονός, ότι φάνηκε σήμερα από τις ερωτήσεις. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου αίσθηση, και όσο συζητούσα δεν ήταν μόνο δική μου αίσθηση. Φάνηκε από τις ερωτήσεις ότι στο μυαλό της έδρας, του Προεδρείου δηλαδή και των ενόρκων, υπάρχει ακόμα η ιστορία με βάση αυτό που είδαμε στο αρχικό βίντεο. Γιατί όλη η ιστορία της δίκης του Ζακ έχει ως αντικείμενο την προσπάθεια να ανατραπεί η αρχική εντύπωση από αυτό που είδαμε στο πρώτο βίντεο. Είτε με τις κουβέντες με το ιατρικό συνέδριο, είτε με το φοβερό γυαλί εκεί πέρα με το οποίο θα σκότωνε 10 αστυνομικούς ο Ζακ και τον κόσμο που ήταν μαζεμένος. Με οτιδήποτε από όλα αυτά, να φύγει το μυαλό μας από αυτό που είναι η βασική μας εντύπωση, από αυτό που είδαμε ήδη από την πρώτη φορά. Στον αστυνομικό μετά, είπα το κομμάτι αυτό που τον ρωτάει αν θεωρήσουμε ότι δεν ήταν ληστή εφόσον δεν ήταν άλλος μέσα, πώς θα χαρακτηρίζεται, θεωρείται διάρρηξη. Αυτό είναι κάτι που επίσης το λέγαμε από την αρχή και παρόλα αυτά εξακολουθεί να συζητείται ως ληστεία μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα εξακολουθούμε να λέμε ο ληστής με το μαχαίρι. Ποιο είναι αυτό το μαχαίρι? Είναι ένα μαχαίρι το οποίο το βρήκε ο αστυνομικός, του το είχε δώσει, το είχε πετάξει μέσα χορταριάς, φρόντισε να ειδοποιήσει ότι έχει δικά του δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά τελικά δεν βρέθηκαν καθόλου δακτυλικά αποτυπώματα πάνω σε αυτό το μαχαίρι. Δεν έχουμε στο βίντεο τον Ζακ να το κρατάει. Δεν έχουμε δει κάποια στιγμή να απειλείται κάποιος με αυτό το μαχαίρι, αλλά παρόλα αυτά αυτό είναι το κεντρικό επιχείρημα της υπεράσπισης. Ρωτάτε και ο πρώτος αστυνομικός, θα μπορούσατε να ενεργήσετε διαφορετικά? Όχι, και αυτό το ίδιο πράγμα θα έκανε. Και λέει την φοβερή φράση, σε αυτό που σας είπα πριν, αν περνάγατε τυχαία από εκεί, αν εξαιρέσουμε το σήμα που είχατε λάβει, αυτό που βλέπατε μπροστά σας, ποιος θα ήταν το θύμα, ποιο θα πρέπει να προστατεύσετε, και λέει ο Ζακ Κωστόπουλος, τον οποίο και προφυλάξαμε. Βεβαίως, εμείς είναι λογικό να σκεφτούμε όταν ακούμε ότι τον προφυλάξαμε, ότι ο Ζακ πέθανε εκείνη τη μέρα. Οπότε δεν μπορείς να πεις τον προφυλάξαμε. Ο αστυνομικός, με μια άνεση εντελώς δικαιολογημένη κατά την άποψή μου, με δεδομένη την εμπειρία του πώς συμπεριφέρεται η δικαιοσύνη σε επίορκους αστυνομικούς, Καλά έκανε ο άνθρωπος και ήταν τόσο άνετος. Λέει, εμείς τον προφυλάξαμε. Εγώ άφησα να τον δέσει ο διασώστης. Όταν είδα ότι παίρνει το γυαλί, τότε θεώρησα ότι είναι επικίνδυνος και πάλι τον ακινητοποίησαμε και τον δώσαμε στους διασώστες. Τι άλλο να κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι με δεδομένο ότι εμείς παρακολουθούμε τώρα, μετά από τόσο καιρό, τις εξελίξεις στη δίκη Κορκονέα και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα βρούνε κάποιον τρόπο για να τον βγάλουν έξω, τον άνθρωπο που σήκωσε το πιστόλι του και πυροβόλησε στην καρδιά ένα έφηβο παιδί που δεν είχε κάνει τίποτα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει και κανένα λόγο να ανησυχεί. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Γίνεται η ερώτηση για τα αποτυπώματα που είχαμε πει. Γιατί δεν τον συνόδευσαν στο ασθενοφόρο. Γιατί προφανώς αν ήταν τόσο επικίνδυνος, πώς και τον αφήσανε μόνο του. Λέει, εντάξει, εμείς δεν το κάνουμε αυτό από μόνοι μας. Θα πρέπει να μας το ζητήσει ο διασώστης. Αν μας το ζητήσει, είμαστε υποχρεωμένοι να συνοδεύσουμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που έγινε σήμερα είναι καταρχάς ότι είδαμε με τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους κατηγορούμενους ότι κάπως μου φάνηκε παρηγορητικό ότι παραμένει μια επαφή με την πραγματικότητα αυτού που έχουμε δει στο βίντεο. Και καθώς απαντούσαν στις ερωτήσεις οι δύο, κυρίως οι δύο κατηγορούμενοι και μετά οι δύο, ο Κοσματοπόλης, ο Μεσίτης και μετά οι δύο αστυνομικοί, φαινόταν κάτι που μπορούσαμε επίσης να διαβλέψουμε από την πρώτη μέρα. Την απόλυτη περιφρόνηση προς την ζωή του Ζακ. Αυτό που συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Συνεχίζεται στην άνεση των αστυνομικών. Συνεχίζεται στην ανησυχία του Κοσματοπόλη για το μαγαζί του, που κάθε φορά πιέζει και πιέζει ο δικηγόρος για να αναφέρουν την κατάθλιψη και ο άλλος χρειάζεται να το θυμίσουν 10 φορές για να φτάσει τελικά να το πει ότι ναι, δεν έχω, αλλά είχα, αλλά τώρα είμαι καλά, αλλά δεν είμαι καλά, γιατί έχω πάθει οικονομική ζημιά, γιατί δεν έχω ανοίξει το μαγαζί και έχω μόνο το άλλο μαγαζί στο Χαλάνδρι και έβλεπα που κάνανε γιορτές έξω από το μαγαζί μου και το είχαν βάψει ροζ και μου είχαν κάνει και πιο παλιά ρυφηφή και όπως καταλαβαίνετε είμαι χάλια ψυχολογικά. Όλα αυτά όταν τα ακούς και θυμάσαι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που χτύπησε κάποιον που μετά πέθανε και ό,τι και να πούν τώρα όσους τόμους ιατροδικαστικής και να κατεβάσουν οι δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχουμε από τους κρατικούς ιατροδικαστές λένε ότι ενώ κανένα χτύπημα από μόνο του δεν είναι θανάσιμο, τον θάνατο τον επέφερε το σύνολο των χτυπημάτων μέσα από τον μηχανισμό του στρες. Είναι ένας άνθρωπος που τον χτύπησαν βάναυσα, δεν επιτέθηκε, ζητούσε βοήθεια και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου. Καταλαβαίνω όλες τις ακροβασίες της υπεράσπισης, καταλαβαίνω ότι είναι άλλα πράγματα που φαίνεται εύλογο να τα επικαλεστούν, άλλα που μου φαίνεται χυδαίο ή και άτσαλο, αδέξιο να τα επικαλεστούν, αλλά νομίζω ότι αυτό που κυρίως μένει από όλα αυτά είναι η βαρβαρότητα με την οποία συμπεριφέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και για την οποία δεν επιδεικνύουν ούτε ένα ελάχιστο ψήγμα μεταμέλειας. Κανείς δεν έχει πει ότι θα έκανε κάτι διαφορετικά. Ακόμη και λες, πέθανε κάποιος ο οποίος δεν είχε κλέψει, δεν είχε χτυπήσει κανέναν. Ό,τι και να λέμε για το τι θα έκανε, όλα αυτά είναι θεωρίες τώρα. Είναι φοβερό ότι, σε διακόπτω εδώ, ότι όλες οι καταθέσεις που έχουμε ακούσει είναι αυτό, είναι ερμηνείες μιας κατάστασης. Πίστεψα ότι, θεώρησα ότι, που ελέγχεται γενικά. Και μετά υπάρχει και μία προσπάθεια μείωσης της έντασης με την οποία χτυπήθηκε ο Ζακ. Δηλαδή το μοτίβο είναι ίδιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι okay, θα ακούσεις την άποψη ενός ανθρώπου που κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη. Την κατηγορία δεν είναι ανθρωποκτονία. Υπάρχει το αίτημα μονίμως της υπεράσπισης να αναβαθμιστεί η κατηγορία. Οπότε θα τα παρουσιάσεις με τον τρόπο τον βολεύει να τα παρουσιάσει. Απλώς το μοτίβο είναι ίδιο. Ή κάτι νόμιζα ότι είδα εκεί πέρα, δεν αποδεικνύεται μετά στα ευρήματα. Η κλοπή, δεν βρέθηκε τίποτα πάνω του κλπ. Πέταξα την πέτρα αλλά δεν τον βρήκα. Κλώτσισα, αλλά κλώτσισα μία φορά ο ένας. Ο άλλος υποστηρίζει ουσιαστικά ότι δεν κλώτσισε καμία φορά. Αλλά έπεσε, δέχτηκε μάλλον κουτουλιές στο πόδι του. Αυτό μας λέει ο Μεσίτης. Λίγο πολύ. Ναι, να θυμίσουμε ότι ο Μεσίτης είχε εμφανιστεί στο Twitter με ψευδώνυμο για να βρίζει το θύμα και να λέει διάφορα, και αυτό αποκαλύφθηκε και κατατέθηκε νομίζω στη δίκη από μάρτυρες. Ως τα μέλος του. Ναι, ναι, ο Λουκάς τα μέλος από το Omnia TV. Αυτά έτσι για το background και για ένα γενικό σχολιασμό. Δεν ήμουν στη δίκη, οπότε ο Κωνσταντίνος ήταν... Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λέει ότι ένιωθε μια ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά τι ευθύνη ένιωθες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο? Να προστατεύσεις ποιον? Πήγες και βάραγες το θύμα μέχρι θανάτου. Αυτό έχει γίνει. Μπορεί να εμφανίζεσαι όπως και στο Twitter του, δηλαδή, ως ο σωτήρας ο οποίος θα σώσει τον κόσμο από τα μοιάσματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να φαντασιώνεται. Αλλά αυτό που έκανε είναι ότι κλώτσα για έναν υπαράσπιστο άνθρωπο. Και μετά πέθανε ο Ζακ εξαιτίας αυτής της κτηνόδους επίθεσης που δέχτηκε από όλους αυτούς τους ανθρώπους διαδοχικά. Να δούμε την εξέλιξη. Ξαναλέω ότι έχουμε τις δύο ακόμη απολογίες των άλλων δύο αστυνομικών, όπου τα πράγματα είναι περίπου αναμενόμενα, θα έλεγα. Έχουμε μια εικόνα της επιχειρηματολογίας. Την επιχειρηματολογία δηλαδή την έχει διατυπώσει η βασική συνήγορος υπεράσπισης, η κυρία Βαρελά. Θα ακούσουμε δηλαδή για το τζάμι. Το τζάμι είναι το κρίσιμο σημείο κατά το οποίο ο Ζακ μεταμορφώνεται από ένας ασθενικός άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει να παθαίνει έμφραγμα σε έναν σούπερ ήρωα που απειλεί 10 αστυνομικούς. 9 που ήταν εκεί. Οπότε χονδρικά ξέρουμε τι θα περιμένουμε. Και μετά να δούμε την εισαγγελική πρόταση και τις αγορεύσεις. Δεν ξέρω, η σημερινή δικάσιμος ήταν κάπως από μια άποψη ενθαρρυντική. Διότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν έδειχναν να έχουν μια επαφή με αυτό που φαίνεται σε εμάς τουλάχιστον ότι αποτελεί την ουσία αυτής της υπόθεσης. Την ανέτεια, βάρβαρη επίθεση που δέχτηκε ο Ζακ. Αλλά εντάξει, ας μην προβαίνουμε τώρα σε προβλέψεις για το τι θα συμβεί. Ας περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η ανταπόκριση του Κωνσταντίνου από μια πολύ σημαντική μέρα της δίκης του για τον Ζακ Κωστόπουλο. Αναφέρεται συχνά δίκης του Ζακ έτσι, αλλά είναι ωραίο επειδή πολλές φορές έχει κατηγορηθεί το ίδιο το θύμα για αυτό που του συνέβη. Μια εξαιρετικά σημαντική μέρα σε μια υπόθεση που παρακολουθούμε μέσω του Κωνσταντίνου κάθε μέρα, είναι στο δικαστήριο και συμμετέχουμε και στο παρατηρητήριο Justice Watch, το παρατηρητήριο για τη δίκη του Ζακ, μαζί με το Omnia TV, που αναμεταδίδει σε ζωντανό χρόνο τους διαλόγους μέσα από την αίθουσα και σήμερα είχε και πολύ γρήγορα τις απολογίες εκ των κατηγορουμένων. Υπάρχει και κείμενο λογικά αύριο. Μάλλον αύριο θα υπάρχει. Σκέφτομαι ότι αφού ούτως ή άλλως ο βασικός κορμός του τι έχει υποθεί είναι γνωστός πάρα πολύ γρήγορα χάρη στη δουλειά του παρατηρητήριου, να υπάρχει ένας σχολιασμός. Αυτό σκέφτομαι. Οπότε αύριο το πλήρες κείμενο. Ένα ρεπορτάζ πουλί, όπως το αποκαλώ εγώ, που έχει το ρεπορτάζ μαζί με διάφορες έτσι λογοτεχνικές αναφορές. Οι δύο ήταν έντονη η φόρτιση. Σήμερα ήταν όπως ήταν και οι πρώτες μέρες της δίκης, αναμενόμενο είναι αυτό. Προφανώς δεν είναι το ίδιο να μιλάει ένας μάρτυρας, ένας εμπειρογνώμονας, κάποιος που ήταν περαστικός. Δεν είναι το ίδιο με το να μιλάνε είτε οι συγγενείς του θύματος, όπως συνέβη στην αρχή της διαδικασίας, είτε οι ίδιοι οι δράστες. Να ακούς δηλαδή τον άνθρωπο που είδαμε να πατάει το κεφάλι του Ζακ στο κράσπεδο, να ακούς τι έχει να πει αυτός ο άνθρωπος. Τι έχει να πει, τι σκεφτόταν δηλαδή. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί στο δικαστήριο. Για όλους εμάς το θεωρώ ωφέλιμο. Να έχουμε μια επαφή με το τι συμβαίνει στο μυαλό του ανθρώπου που το κάνει αυτό και να σκεφτόμαστε ακριβώς πώς δεν πρέπει να είμαστε, τι κοινωνία δεν θέλουμε να έχουμε. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος σκέψης που θα έπρεπε με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από αυτόν. Διάλειμμα και μετά όλες οι απαντήσεις. Και τι συμβαίνει. Μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα στα ρώσικα. Ναι. Παιδιά, βάλτε Google Translate, ό,τι μπορείτε δηλαδή, για να μπορέσετε κι εσείς να παρακολουθήσετε, γιατί από εδώ και πέρα είναι απαγορευμένο από την πρεσβεία το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, thepressproject.gr, η Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Μόνο ηχητικά σήμερα, εντάξει, θα σας λείψουμε. Αύριο εδώ θα είμαστε. Γενικά θα είμαστε κάθε μέρα εδώ, ξεκινώντας. Το λες πολύ απειλητικά. Το λέω πάρα πολύ απειλητικά. Κάθε μέρα εμείς, εδώ. Ναι, θα είμαστε κάθε μέρα εδώ. Λοιπόν, υπήρξε ένα tweet της ρωσικής πρεσβείας που ανέφερε ένα άρθρο μας, το newsroom, για την επίθεση στο θέατρο στην Μαριούπολη. Είχε κάποια στοιχεία από το Grey Zone, από, ένα άρθρο εκεί. Ουσιαστικά ήταν τα αντεπιχειρήματα που δεν φαίνονται παράλογα. Σε σχέση με το τι συνέβη εκεί πέρα, η ρωσική πρεσβεία ανέβασε το άρθρο και το πρώτο θέμα έγραψε ότι η ρωσική πρεσβεία μας προτρέπει να διαβάζουμε και The Press Project εκτός από το να βλέπουμε Open. Εντάξει, υπερβολή αυτό. Δεν το είπε. Έκανε ένα tweet με ένα άρθρο. Δεν είπε να διαβάζετε The Press Project. Ναι, με το Open είχε και ένα σχολιασμό ότι απέναντι στην προπαγάνδα, ξέρω εγώ, δείτε αυτό το απόσπασμα και τέτοια. Μεταξύ ήταν και ένα απόσπασμα. Τέλος πάντων, ναι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όταν εσύ λες κάτι που δεν αρέσει, σε ταυτίζουν με τον αντίπαλό τους. Αυτό γίνεται. Και αυτό είναι πολύ, πολύ βολικό, γιατί επειδή οι άνθρωποι γενικά και ιδίως οι δημοσιογράφοι δεν έχουν αρχές με βάση τις οποίες να αποφασίζουν τι θα λένε και τι δεν θα λένε, τους φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό να υπενήσονται ή να λένε ότι η στάση που κρατάς προέρχεται από την εξάρτησή σου από κάποιον που σε βάζει να λες αυτά που λες. Και αυτό είναι πολύ βολικό βεβαίως. Γιατί αντί να είσαι κάποιος που λέει ότι, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, λέω να μην ξεχάσω ότι συνειδητά μέχρι σήμερα η Δύση έχει οδηγήσει τα πράγματα εκεί, ξέροντας ακριβώς τι θα συμβεί και αδιαφορώντας για την τύχη του ουκρανικού λαού. Λέω να μην το ξεχάσω αυτό την ώρα που κάνω κριτική στον Πούτιν. Αλλά επειδή δεν μπορείς να το πεις αυτό, δεν επιτρέπεται να το πεις αυτό, έχουμε τα καταδικάζεις κατά έναν τρόπο που να μην επιτρέπει ποτέ να ακουστεί τίποτε άλλο, είναι πολύ πιο βολικό για την κυρίαρχη αφήγηση. Κυρίαρχη, ας πούμε, μηντιακά κυρίαρχη. Δεν ξέρω αν η κοινή γνώμη συντονίζεται με αυτό. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Εκ πείρας, ναι. Θα δυσαρεστήσω ο εχθρούς σήμερα, αλλά βλέποντας πράγματα, δεν συντονίζεται η κοινή γνώμη. Βγαίνει και σε δημοσκοπήσεις, στις οποίες, okay, πάντα προσεγγίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αν και μπορούμε να πούμε ότι πάντα οι δημοσκοπήσεις ευνοούν μία πλευρά, αυτό λέει η παράδοση. Τώρα δεν ευνοούν αυτή την πλευρά, παρουσιάζουν μία άλλη εικόνα. Δεν υπάρχει συντονισμός της κοινής γνώμης με την εξαλωσύνη με την οποία αβίαστα ή σκόπιμα τοποθετούνται κάποιοι. Προς το παρόν θα πω ευτυχώς. Είδαμε στο θέμα της αποστολής στρατιωτικού υλικού. Είναι ναι, 67% ήταν το ποσοστό των ανθρώπων που διαφωνούν. Και να μην το βασίζουμε, να μην πούμε τώρα ξαφνικά ότι θα πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Θάνος, ότι η δυσπιστία μας είναι ότι κυρίως ευνοούν συστημικούς παίκτες. Εδώ πέρα νομίζω ότι με όλη την εξαλωσύνη του Twitter και που πετάγεται τώρα ο άλλος δεν... Ξέρετε, εμείς έχουμε και μια ιδιαιτερότητα ως μέσο. Επειδή ο πλουραλισμός μας είναι ουσιαστικός, αν κάποιος δεν ήθελε να γράφει ηλιθιότητες στο Twitter, αλλά να γράψει ένα άρθρο που να εξηγεί ότι αυτή ή εκείνη η ανάρτησή μας ή αυτό ή εκείνο το άρθρο μας, γιατί προφανώς τώρα να υπάρξει ένα σφάλμα σε ένα live που κρατάει τόσες εβδομάδες, εντάξει, και βέβαια θα υπάρξουν. Αλλά αν σε πιο κεντρικά ζητήματα ήθελε κανείς να αρθρογραφήσει και να το κάνει εκτενώς, ανοιχτό είναι το The Press Project και έχει γίνει κιόλας. Έχουμε δημοσιεύσει τέτοια άρθρα. Τώρα βεβαίως όποιος νομίζει ότι θα κάνει κριτική στο The Press Project επίπεδου η Ρωσία ή τα ρούβλια και, και τέτοια. Εντάξει τώρα, αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο δημόσιος διάλογος ή ο βόθρος που περνιέται για δημόσιος διάλογος σε ένα μεγάλο μέρος του διαδικτύου. Και γενικά εμείς λέμε να μην το ακολουθήσουμε αυτό, ούτε να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι τώρα κάτι πιτσιρίκια εκεί πέρα και που κάνουν και που ράνουν και που προσπαθούν να δουν πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις στη σκοφαντία μέχρι να ασχοληθούν μαζί σου. Για μας είναι πολύ απλά τα πράγματα. Επειδή τα αντιμετωπίζουμε ως απόψεις και μας ενδιαφέρει η ποιότητα των απόψεων και επειδή ξαναλέω ότι ο πλουραλισμός στο The Press Project είναι ουσιαστικός, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε άποψη. Και στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε, αν κανείς έχει όρεξη να γράψει στα σοβαρά και να μην γράφει χοντράδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αγκάλες μας είναι ανοιχτές. Δημοσιεύουμε οποιοδήποτε σοβαρό άρθρο. Οποιοδήποτε άρθρο, δηλαδή, που να τηρεί κριτήρια ποιοτικά, όχι περιεχομένου. Αλλά συνήθως δεν γίνεται έτσι. Συνήθως δεν είναι τέτοιο το ζήτημα. Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ανάρτηση της πρεσβείας με ένα άρθρο από το Newsroom, με μία έρευνα του Grey Zone για το τι έγινε με την Μαριούπολη. Όλοι αυτοί που σχολίασαν το άρθρο για το Grey Zone και λοιπά, το οποίο είχε κάνει καλές έρευνες στο Grey Zone, δεν μπήκαν να σχολιάσουν, ας πούμε, την ανάρτηση που είναι ο Ζελένσκι και λέει για το τι έγινε. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ή μια ανάρτηση που λέμε τι λέει ο Ζελένσκι, τι λέει η Ουκρανία κλπ. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε, αυτό είναι προς τους καλοπροαίρετους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το αν κάποιος θα ανεβάσει ένα άρθρο μας. Μπορούμε να πούμε ότι προφανώς η Ρωσική Πρεσβεία θα λύσει με την υποτιθέμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση, εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα και μετά τις αναλύσεις και το ποιο μ' αρέσει, ποιο μέσο να διαβάζετε αυτό ή δείτε αυτό το άρθρο κλπ. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι για την ανάρτηση και από το πρώτο θέμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη διαφήμιση. Είχαμε πολλές συνδρομές ερούβια, σας, ναι. Σας πούμε. Ναι. Και υπάρχει εδώ η καλοπροαίρετη κριτική και η κακοπροαίρετη κριτική. Η καλοπροαίρετη κριτική είναι, ρε παιδιά, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό τι το κάνετε? Για να κάνουμε τη δουλειά μας σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, πρέπει να έχουμε πάρα πολλές πηγές. Συνήθως, κατά το 90% βασιζόμαστε σε δυτικά μέσα. Μπορείτε να διαβάσετε. Όλη η ανασκόπηση που είδατε για την Ουκρανία, για παράδειγμα, βασίζεται σε δυτικά μέσα. Βασίζεται για παράδειγμα, στην ομιλία του Τζον Μίρσχάιμερ που έγραψε προχθές άρθρο στον Economist με τις απόψεις του και δημοσιεύτηκε μέχρι και στην Καθημερινή. Δεν θα γυρίσει κανείς να πει πουτινάκια την Καθημερινή, π.χ. Πολλοί κόσμοι τον έμαθε αυτόν τον άνθρωπο από την ανασκόπηση, γενικά στα πανεπιστήμια και στους υψηλούς κύκλους των στρατιωτικών και πολιτικών αναλυτών. ΣΥΠΑ τον ξέρανε αρκετά χρόνια. Το άρθρο της Λαμπερινής σήμερα, για παράδειγμα, βασίζεται σε δυτικές πηγές. Κάτι πρέπει να το εξετάσει συνολικά. Με την ίδια, δίπλα στο άρθρο για την ανάρτηση την ΤΑΔΕ, υπάρχει ένα άρθρο π.χ. που είναι για την ενοχή σήμερα που κρίθηκε σε ρωσικό δικαστήριο εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης, ο Αλεξέη Ναβάλνη. Fact, κρίθηκε. Fact, σε ρωσικά δικαστήρια. Fact, έχει δηλητηριαστεί. Fact, κατηγορεί τον Πούτιν για το γεγονός ότι δηλητηριάστηκε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Μπορούμε να πούμε ψυχραιμία και να κρίνουμε πάρα πολλά πράγματα συνολικά. Και είναι απλά μία ανάρτηση για την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλές αναρτήσεις και τέτοια που δεν θα αρέσουν στη μία πρεσβεία, στην άλλη πρεσβεία. Υπάρχει θέμα για τους πρόσφυγες που μπορεί να αρέσει στην Αμερικανική πρεσβεία, ας πούμε. Συγγνώμη, και ούτε και θέλουμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι δουλειά μας δηλαδή τώρα να. Προσέξτε. Ό,τι λέμε βασίζεται απολύτως και μόνο στην προσπάθειά μας να εξηγήσουμε αυτό που πιστεύουμε. Μέχρι εκεί. Δεν έχουμε κάποια πρόθεση να. ούτε να ευχαριστήσουμε ούτε να δυσαρεστήσουμε κανέναν. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει έτσι τη δημοσιογραφία, αλλά όχι εμείς. Γι' αυτό και είναι και δύσκολο να συνεννοηθούμε, να εξηγήσεις στους άλλους τι κάνουμε. Ξαναλέμε, εδώ πέρα για μας είναι μια προσπάθεια να βρούμε με το πιο δίκαιο, να περιγράψουμε με το πιο δίκαιο τρόπο την κατάσταση. Αυτό φαίνεται ότι απαιτεί να ακούσουμε και φωνές οι οποίες σήμερα δεν ακούγονται. Και όταν λέμε δεν ακούγονται, δεν ακούγονται με λογοκρισία, δεν ακούγονται. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν ακούγονται, ότι δεν πολύ ακούγονται ή ότι τις ακούμε, αλλά απαξιώνονται ως περιθωριακές ή φανατικές. Δεν ακούγονται. Οπότε νομίζω ότι χρήσιμο είναι. Ας ακουστεί και αυτή η φωνή και στην απορρίψει ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει τόσο έντονη ενημέρωση από την κεντρική πηγή της απέναντι πλευράς, που δεν είναι κιόλας ότι θα τα φέρουμε όλα τούμπα. Ας υπάρχει και αυτό και ας απορριφθεί δηλαδή. Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλά που περνάνε έτσι και κακώς. Δηλαδή δεν είναι τεράστιο fake news το γεγονός ότι στην Ουκρανία απαγορεύτηκαν 11 φιλορωσικά κόμματα. Έπαιξε παντού. Δεν είναι 11 φιλορωσικά κόμματα. Και δεν μπορείς να το περνάς και έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει άρθρο της Λαμπρινής Θωμά. Που εξηγεί ότι το φιλορωσικά είναι κάτι πολύ σχετικό. Έχουν καταδικάσει, σε αρκετά που έχουμε πρόσβαση στις ανακοινώσεις τους, έχουν καταδικάσει την ρωσική εισβολή. Οπότε είναι κάτι που δεν είναι παράλογο να πει κανείς ότι αν συνέβαινε από την απέναντι πλευρά θα περιγραφόταν ως ολοκληρωτισμός, δικτατορία και όλα αυτά. Mm-hmm. Εδώ πέρα λέει πόλεμος είναι, τι τα θες τώρα, έτσι είναι στον πόλεμο. Αλλά τα έτσι είναι στον πόλεμο, όχι, τι τα θες τώρα. Και παντού φιλορωσικά. Ναι. Δεν είναι φιλορωσικά. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει το παράδειγμα, ας πούμε, του κόμματος του Ανατόλη Σάρη. Είναι δημοσιογράφος. Το 2012 πήρε άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έκανε έρευνες κατά των Ουκρανών ολιγαρχών. Αυτό τον έφερε ενάντια και στον Ποροσέγκο, που υποστηριζόταν από την Ρωσία. Ήταν φιλορωσική η επιρροή. Και ο άνθρωπος, από ό,τι διάβασα, γιατί okay, προσπαθούμε από μια απόσταση να μάθουμε τι συμβαίνει, είναι libertarian. Είναι νεοφιλελεύθερος. Δεν θα συμφωνούσαμε ποτέ με το μάλλον πολιτικά, με τα πιστεύω του δημοσιογράφου. Θα ταυτιζόμασταν στην έρευνά του κατά των Ουκρανών ολιγαρχών. Από όπου και αν προέρχονται. Και αυτό είναι εισαποστάκικη λογική. Και απαγορεύτηκε και το δικό του κόμμα, γιατί κάνει κριτική και στους Ουκρανούς ολιγάρχες που είναι και τώρα. Πολύ απλό παράδειγμα. Και ένα κόμμα του κοινοβουλίου με 44 έδρες. Πρέπει να το περνάμε έτσι. Για παράδειγμα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν ιστορίες και ανθρώπων που αντιστέκονται και από τη Ρωσία. Υπάρχει δεύτερη δημοσιογράφος σήμερα που έβγαλε το Reuters ότι παραιτήθηκε γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει να εκφράζει προπαγάνδα στον πόλεμο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορείς να πιαστείς από μία ανάρτηση και να βγάλεις συμπέρασμα. Θα προτείναμε καλοπροαίρετα να μην το κάνεις. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε, ούτε να μπούμε σε εξαλωσύνες και απαντήσεις. Και γενικά. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε. Και δεν είναι και χρήσιμη η δίκη προθέσεων. Δηλαδή να προσπαθεί κανείς να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από. Γιατί έτσι κι αλλιώς, και το να λέμε ότι δεν κρύβεται κάτι είναι μια δήλωση δική μας. Πάντα ο κόσμος θα είναι καχύποπτος. Ας είστε όσο θέλετε. Τι να κάνουμε τώρα, να φιλήσουμε σταυρό, να σας πούμε ότι όχι, δεν είναι έτσι. Το τελικό προϊόν το οποίο προσφέρεται για τους αναγνώστες μας είναι αυτή η ενημέρωση που βλέπετε και κρίνετε την κιόλας. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε, και να πω την αλήθεια, το νόημα του πλουραλισμού είναι ότι ούτε εμείς συμφωνούμε σε όλα μεταξύ μας. Αυτό απλώς δεν είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει ο κόσμος σε σχέση με το πώς λειτουργούν όλα τα ενημερωτικά μέσα. Πώς είναι να λειτουργεί ένα μέσο χωρίς γραμμή. Λοιπόν, κάτσε, δεν είναι όλες οι κριτικές καλοπροαίρετες, γιατί τι τώρα. Πες. Πιστεύεις ότι όλο αυτό είναι. Το 95% είναι κακοπροαίρετο. Είναι... Όχι, εγώ είπα από την αρχή ότι αυτό είναι μια σταθερή επικοινωνιακή τακτική που λέει ότι όταν ο απέναντι σου ασκεί κριτική, απλώς τον ταυτίζεις με τον αντίπαλό σου. Όπως γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Όπως γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, όπου λες εσύ κάτι και σου λέει εντάξει τώρα. Λες, ξέρετε, παιδιά, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτς. Και λέει όλος, εντάξει τώρα. Βαξεβάνη ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πει. Και λες, παιδιά, υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό. Άσε τα Βαξεβάνη ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το παραδέχεστε ή δεν το παραδέχεστε. Είναι γεγονός αυτό ή δεν είναι. η συζήτηση δεν είναι εύκολο να γίνει με διαφορετικό τρόπο, γιατί είναι με ένα πολύ βολικό επιχείρημα από την άλλη πλευρά. Σου λέει ταυτίζεσαι με τους Ρώσους. Ή ακόμη χειρότερα, ότι τα παίρνεις από τους Ρώσους. Τώρα. Αυτά δεν είναι... Όταν αυτά υποθούν είτε από επίσημες είτε από ισχυρές πηγές, θα αντιμετωπίζουν και νομικές συνέπειες. Όταν λέγονται τώρα από τρολάκια, δεν... Εντάξει, ναι, τα προσπερνάς... Απλώς για τους κακοπροαίρετους που ψάχνουν ευκαιρία να βρίσουν. Εγώ το ξέρουμε γενικά ότι ενοχλούμε. Εγώ προσωπικά υπόσχομαι ότι θα ενοχλήσουμε παραπάνω. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι ότι θα σταματήσουμε αυτό που κάνουμε. Θα το κάνουμε καλύτερα, θα το κάνουμε πιο δυνατά, θα το κάνουμε και με περισσότερη όρεξη. Και απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο ευτυχώς που έχουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, σε έναν κόσμο που θέλουμε να του δίνουμε πληροφορία και να κρίνει μόνος του. Προσφέρουμε και την προσωπική μας άποψη όποτε την προσφέρουμε. Προσφέρουμε αυτό που θεωρούμε εμείς σημαντικό για ρεπορτάζ. Προσφέρουμε και τις δύο απόψεις. Όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν δύο απόψεις, δεν τον θεωρούμε ηλίθιο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν μονίμως και θα προσπαθήσουν και άλλο στο μέλλον να κάνουν κακό στο The Press Project. Πέρα από ότι εμείς θα είμαστε κάθε μέρα εδώ, κάθε μέρα θα σας ενοχλούμε περισσότερο, κάθε μέρα θα σας εκνευρίζουμε περισσότερο. Και αν ποτέ σφίξει ο κλοιός, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θάνο, με ανησύχησες. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Αν ποτέ. Λοιπόν. Αν ποτέ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φιλάκια. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο. Να είστε πάντα χαμογελαστοί, όπως και εμείς, που είμαστε η χαρά της ζωής μόνιμα. Γεια σας, γεια σας, φιλιά. Αγάπη μας.